श्रीमद्भागवत कथा अष्टम स्कंध समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विस्पान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है, ऊँचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम हैं। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान दैव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया, सबके मुँह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि वह तो विघ्नराज की करतूत है, इसीलिए उन्होंने उससे उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ते हुए असुर रूप में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप में से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इस पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों, देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया, वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएँ और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्वविजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कुर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंद्राचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषान् त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बंध मोक्षयो त्वं तामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरं गुरुं गुणमय्या सशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्यं यान् विभो धस्से यदा स्वदिग्भूपं भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सत्सद्भाव भावन नाना शक्तिभिराभात तमात्मा जगदीश्वरः तम शब्दयो जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः क्रतु सत्यमृतं च धर्म त्वयक्षरं यन्त्रविदामनन्ति अग्निर्मुखं ते खिल देवतात्मा स्थितिं विदुर्लोक भवां कृपङ्कजम् कालं गतिं ते अखिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशं नाभिर्नभस्ते श्वसनं नभस्वान् सूर्यस्य चक्षुंसि जलं स्मरेतः परावरात्मा श्रेणं तवात्मा सोमो मनोजोर्भगवच्चिरस्ते कुक्षि समुद्राग्रयोऽस्ति संहारोमाणि सर्वौ सदिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात्तव सप्तधातव त्रयीयमात्मात्मन् हृदयं सर्वधर्मम् मुखानि पञ्चोपनिषदस्तवेन्तवेश यस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तत्शिवाक्षं परमार्थतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिर्वस्तुतिस्ते छाया तो धर्मो मिषु ये विसर्गो नेत्रत्रयं सत्वरजस्तमांसि सांख्यात्मन शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयं देवर्षि पुराण न ते गिरित्राखिलोकपाल विरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यं ज्योति परं यत्रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदं कामाद्धरित्रीं पुरकालङ्गराद्यनेकभूतद्रुह क्षपयत स्तुतयेन तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वह्ने स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तताङ्घ्रीद्वन्द्वं चरन्तमुमया तमसा वितप्तम् कथ्यन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूर्तिमविदंस्तवहातु लज्जाः तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य